शिव भगवत भक्तजन श्लोक संख्या 78 उच्चारण करते हैं। वैराग्य के तीन हेतु बतला रहे हैं। दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगे स्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमी दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोप्यमो। हाँ, अन्वय को देखिए। वैराग्य के हेतु क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य का नतीजा फल क्या है, ये बतला रहे हैं। दोष दृष्टि च जिहासा पुनर्भोगेशु अदीनता, अदीनता अमित्रय, यही तीन जो है अमित्रय अपि वैराग्यस्य असाधारण हेत्वाद्या, ये तीन जो है महाराज, दोष दृष्टि, जिहासा और भोगेशु पुनः अदीनता, ये तीन जो है वैराग्यस्य असाधारण हेतु। अब ये दोष दृष्टि जिहासा पुनर्भोगेशु अदीनता, कल भी थोड़ा इस पर विचार तो किया था। कल ऐसा एक प्रश्न, इसके टीका तो कुछ नहीं, अर्थ का चिंतन करते हैं। प्रश्न उठाया कि भाई दोष दृष्टि लाने पर द्वेष वृत्ति का जागरण होता है, परंतु निश्चय थोड़ा रखना चाहिए भाई हम किस विषय को लेकर के विचार करने बैठे। थोड़ा सा विचार किस, हमें दोष दृष्टि को डेवलप करना है ना वैराग्य के लिए, वो मुख्य है, उद्देश्य क्या है। हमेशा दोष दृष्टि द्वेष को ही पैदा करता, ऐसे नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य वैराग्य है, द्वेष मतलब ही है जहां वैराग्य नहीं है। राग और द्वेष ही दो शब्द है ना, तो जहां वैराग्य नहीं है, वैराग्य की कोई चेष्टा हम नहीं कर रहे, वहां अगर दोष दृष्टि हो तो राग द्वेष पूर्वक है, वो तो बात तो पक्की है। परंतु यहां जो विचार का प्रसंग है तो वो है ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, वैराग्य। वो वैराग्य को अगर डेवलप करना है तो भाई दोष दृष्टि, दोष दृष्टि मतलब क्या, दोष दृष्टि शब्द का क्या अर्थ है, जैसा जो है ऐसा उस रूप में देखना। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से एक डेवलप करो कोई, क्या लगता है। इसलिए दो बात मुख्य है, एक तो है कि हम किस लिए कर रहे हैं, एक और दूसरा है कि दोष दृष्टि मतलब है गुणेशु दोषाविष्करणम, ये नहीं है, वो भी है ये नहीं है। यहां तो भाई जैसा जो है यथावत स्थिति एज इट इज उसको उस रूप से समझना, विपरीत बुद्धि के कारण बंधन है, सत्य बुद्धि के द्वारा उस विपरीत बुद्धि को दूर करना। इसलिए यहां इस लिखते हैं कि दोष दृष्टि कैसे करे, कहते हैं जी देखो दुष्ट को दोष रूप से देखो, जो दुष्ट है, दुष्ट मतलब जो दोषग्रस्त है उसको उस रूप से जानना वो तुम्हारा कोई द्वेष वृत्ति को जागृत नहीं करेगा। ये जो जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, बुढ़ापा है, इस पर दोष दृष्टि करना द्वेष वृत्ति होगा क्या? ये जन्म दुख रूपी है, शास्त्र का निश्चय, भले हमारे को निश्चय ना हो। मृत्यु दुख रूप है, जरा ये भी दुख रूप है, और बुढ़ापा, कहती इस पर हमेशा नित्य निरंतर एक दृष्टि रखो कि भाई हम जितना भी संभालने की कोशिश करें, हम धीरे धीरे धीरे धीरे मृत्यु की ओर ही जा रहे। तो ये जो आगे देखना कि ये दृष्टि को आप बदल रहे हैं ना, एक है कि शरीर है, जन्म लिया है, भोग का साधन है, जितना अधिक से अधिक भोगों को इकट्ठा करो, भोग लो, इसी से तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा, चरितार्थ है, ऐसा नहीं, उसमें दोष दृष्टि नहीं। यह शरीर में आना पड़ा और शरीर का प्रतिनियत जो परिवर्तन है, रूपांतरण है, ये क्रमशः दुख का कारण है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि भाई ये जो दोष दृष्टि मतलब क्या, कि गुणों में दोष का आविष्करण करना ऐसे नहीं है। दोष दृष्टि मतलब ये जो सत्य वस्तु को, जो जिसको आप सत्य रूप से विपरीत बुद्धि करके रखे ना, उसकी यथावत बुद्धि को समझो करो। इसलिए यहां लिखते हैं बारंबार दोष दृष्टि मतलब एक बार दो बार कर लिया, छूट गया, फिर वो आ जाएगा महाराज। तो वो बारंबार अभ्यास करो कि हम कितना भी संभालने की कोशिश करें, भाई इधर संभालो बिल्डिंग का तो उधर लूज होता है, खुलता है, तो ये रिपेयर तुम्हारा चल रहा है ना, मेंटेनेंस, तो ये मेंटेन कितना भी करो ये नाश होने वाला। ये बार बार दृष्टि को, यही है दोष दृष्टि। और देखिए ना, ये अगर दोष दृष्टि को आप हम ला सकते हैं, मुझे तो और ये लगता है, तो एक बड़ा दोष दृष्टि न होने के कारण ट्रीटमेंट हो, कोई भी उपचार हो, उपाय हो, करते करते करते करते एक समय ऐसा ख्याल तो ऐसे ही एक विरक्ति भाव, विरक्ति मतलब वैराग्य की वो दृष्टि नहीं, लाचार नहीं होता है, कर नहीं पा रहे डॉक्टर लोग, सब बकवास है, तो ऐसे नहीं। ये दृष्टि लाने से क्या होगा ना, भाई उपचार हुआ लेकिन शरीर का धर्म तो ऐसे ही बिगड़ने का ही है। तो ये मेंटली कितना बड़ा एक शांति व संतुष्टि की, भाई हम कितना भी कोशिश करें। मुझे याद है, मैंने शायद आप लोगों को सुनाया, वाराणसी में रामकृष्ण मिशन में हॉस्पिटल है, तो हड्डी के डॉक्टर, तो बहुत भीड़ होते ना आजकल, तो बहुत पहले की बात है, तो हम भी गए किसी महात्मा को लेकर के, तो अंदर कोई महात्मा ही गए, तो वो डॉक्टर कहते बाबा जी क्या हुआ, बोले डॉक्टर साहब इतना दवा किया आपका 6-7 में, कुछ कम तो होता नहीं है। बोले बाबा जी गीता जी पढ़े हैं तब मैंने, बोले गीता जी की बात हो रही, देखो डॉक्टर। बोले क्या बात है डॉक्टर की, बोले बाबा जी गीता जी पढ़े, हाँ पढ़ता तो हूँ, वासांसी जीर्णानि यथा। हमने बोला ये भी डॉक्टर, देखो ये मतलब एक सत्य दृष्टि तो है ना, आप कितना भी करो महाराज आपके साथ ही ये जाने वाला है, आप ये कोई दवा से कोई उपचार से कम होने वाला, ये आपका साथी आपके साथ ही जाएगा। तो हमने बोला अगर संत जी ठीक से ले ले तो बड़ा मेडिसिन का काम कर सकता है, और वो एग्रेसिव हो जाए, क्या है दवा, अपनी दवा ठीक नहीं है, कम नहीं हो रहा है, उल्टा सीधा बता दे, तो अलग चीज है। ये दृष्टि को, दोष दृष्टि मतलब है कि भाई ये एक दृष्टि को डेवलप करना है कि भाई जो ये हमारे चित्त में जो आकर्षण है पाने के लिए, तो ये जो एक दृष्टि को क्या है, किस क्यों हम पाना चाहते हैं, हम पाना इसलिए चाहते हैं यहां कि भाई बारंबार शोभन अध्यास करते हैं, जिसको शास्त्र में कहा गया अच्छा है अच्छा है अच्छा है, शोभनाध्यास के कारण आसक्ति और तज्जन्य प्राप्ति। तो शोभनाध्यास को हटाने के लिए कहते दोष दृष्टि, हाँ? तो ये दोष दृष्टि के द्वारा आप जो है अपने को बचा सकते। दोष दृष्टि के द्वारा अपने वृत्ति को द्वेष में परिणत, ये तो और खराब हो गया तो फिर। परंतु यहां दोष दृष्टि शब्द के द्वारा कहते दोष दृष्टि, और तीन बताया ना, दोष दृष्टि, जिहासा, पुनर्भोग, तीनों कैसे कारण है वो अभी बताने वाला है। तो एक हो गया हमारा दोष दृष्टि, बारंबार अपने शास्त्र को अपने अनुभव के द्वारा विचार करना, ये देखिए और एक बिंदु है। शास्त्र को, शास्त्र ने जिस प्रकार से संसार के बारे में बतलाया, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो इसको ये शास्त्र वचन को बारंबार अनुशीलन करना अपने जीवन में बारंबार, कि ये भगवान ने जो कहा अपना अनुभव क्या है, तो अपने अनुभव और शास्त्र के साथ जब हम मिलाते हैं तो वो पक्का दृष्टि बनती। इसीलिए कहते दोष दृष्टि, बारंबार आलोचना, चिंतन करना। तो दोष दृष्टि, जिहाशा शब्द का क्या अर्थ हम लोगों ने कहा, जिहाशा मतलब इच्छा, त्यागने की इच्छा, ठीक है। परंतु यहां और एक बात है, यहां लिखते हैं कि भाई दोष दृष्टि के द्वारा विवेक का जागरण होगा, और जिहाशा शब्द का अर्थ पहले लिखते हैं कि इच्छा त्याग, जिहाशा मतलब इच्छा का त्याग, ये प्रारंभिक स्तर है, दो स्तर बतला रहे, इच्छा त्याग करो, त्याग करते करते करते करते अभ्यास करते करते ऐसा एक समय आएगा इच्छा का उदय ही नहीं होगा। दोनों में काफी अंतर हो गया ना, इच्छा का त्याग और इच्छा होना ही नहीं है, कितना पक्का देखिए तो वो थोड़ा चिंतन कीजिए कि कोई इच्छा ही नहीं हो रहे। अब वो व्यक्ति कितना शांत होगा, कितना निर्मल होगा, अभी तो इच्छा है तो इच्छा का त्याग करो, अरे ये पाना है, नहीं नहीं नहीं शास्त्र ऐसे बोला, आज ही पढ़ा दोष दृष्टि जिहाशा, चलो जी हम अभी तो हम ऐसे चल रहे हैं ना। तो इस समय आएगा, एक समय आएगा कि इच्छा का उदय ही, अब कैसे निर्मल होगा थोड़ा चिंतन करके देखिए। तो इसी ये परिणाम, ये अंतिम सोपान है, इच्छा का उदय होगा। अभी जो हमारी स्थिति है, जन्म जन्मांतरी संस्कार पाने की एक इच्छा, इसको पहले साधक की साधना है कि इच्छा को त्याग करो, इच्छा आ रहे वैसे उसको भाई ये नहीं चाहिए, ये त्याग करो, ये त्याग करो, और एक समय करते करते करते करते करते करते इच्छा का उदय ही क्या ये होगा। तो यहां लिखते हैं इच्छा का उदय ही जब नहीं होता वो हो गया जिहासा। तो ये हो गया स्वरूप, वैराग्य के तीन है ना, तो वैराग्य हमें त्रयोप्यमी बताया ना, तो वैराग्य के हाँ हेतु हो गया, हेतु कौन हुआ, दोष दृष्टि। वैराग्य का स्वरूप क्या हो गया, इच्छा का अनुदय, उदय ना हो, इच्छा बिल्कुल उदय ना हो। और महाराज फल क्या है, फल बतला रहे पुनर्भोगेशु अधीनता। भाई देखो चेष्टा करके पुरुषार्थ करके भोगों को इकट्ठा करना ये तो बिल्कुल स्थूल दृष्टि है, इस पर तो न तो त्यागने की इच्छा छोड़ सकते हैं, इच्छा को त्याग कर सकते हैं, परंतु जो प्रारब्ध वश जो भोग है, कुछ प्रारब्ध से नियत, ये योग सूत्रकार लिखते हैं ना, प्रारब्ध के द्वारा तीन चीज पक्का हो गए महाराज, जाति आयु भोग, ये तीन जो है प्रारब्ध में बिल्कुल निश्चित है। आप मत ये करो कि क्या क्या मिलने वाला है, ये आप अभी यहां आकर खटर पटर करके मिलेगा ये नहीं है, किस जाति में किस कब तक रहना है, वीजा कब तक की मिला है, बॉडी का ये सब वहां मिल गया है महाराज, और क्या क्या आपको भोग। इसलिए अभी आप सोचे कि हमको ये मिलेगा वो, भाई लिखा है तो मिलेगा, आप लाख कोशिश करो मिलने वाला, इसलिए तो कहते हैं ना प्रारब्ध में जो है उसके अतिरिक्त। तो जाति आयु भोग तीन निश्चित हो गया। तो यहां देखिए प्रारब्ध में जो भोग आपके पास है, आपको मिलना है, उसको तो प्रारब्ध तो महाराज ज्ञान के द्वारा भी खंडन नहीं कर सकते ना, संचित कर्म क्रियमाण अथवा आगामी कर्म ज्ञान से नष्ट होता है, परंतु ज्ञान के बाद भी अगर कोई भोग है, शायद उनकी दृष्टि से कोई नहीं है, तो भी प्रारब्ध उनको चलता है, तो ये प्रारब्ध निमित्त, अगर साधक की बात है, ज्ञानी की बात नहीं, साधक की बात है कि प्रारब्ध के कारण अगर उनको भोग मिल रहा है महाराज, धनादि विषयों को बार बार उसको प्राप्त हो रहे हैं मानो, तो भाई उस भोग के द्वारा उनके चित्त में से दीन भाव निकल जाता है। हम लोग का क्या है स्थिति अभी, दीन भाव है कि नहीं भाई? भोग को भोग लिया, खाना खा लिए, कुछ भी हो गया, आ महाराज जब उनको कभी याद आए नहीं मिला, तो दीन भाव होगी ना, दीनहीन होकर के जी रहे कि नहीं? ये होता तो अच्छा, ये मिला था कितना आनंद आया था, ऐसा परिस्थिति हो जाती, तो दीन भाव से जी रहे। तो ये जो साधक है उनके अंदर ये गुण है कि वो दीन भाव अदीनता, इसीलिए बार बार बोल रहे, वो दीन भाव उनके अंदर कितना ये भाव हो गए ना पूरे तीनों। इसलिए देखिए वैराग्य के स्वरूप को दोष दृष्टि के द्वारा बतलाया कि वैराग्य का स्वरूप क्या है भाई, दोष दृष्टि। तो दोष दृष्टि बारंबार करने पर करते करते विवेक का एक जागरण होगा, और विवेक का जागरण में जिस प्रकार दोष दृष्टि कारण है, और साथ साथ उनको भी लेकर चलिएगा, किनको? ईश्वर अनुग्रह एकदम, मतलब थोड़ा सा ना उनका ग्रेस की अपेक्षा होना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं, अब आप भी थोड़ा हमें, हाँ पहले, क्योंकि अकेले कोशिश करो तो कठिन लगता है, कोई भगवान से एक प्रार्थना हो, इसलिए योग सूत्र का वहां लिखते यथा अभिमत ध्यानाथवा, फिर लिखते हैं ईश्वर अथवा ऐसे करके भी आप चल सकते हैं। तो यहां भी उस पक्ष को विवेक जो है दोष दृष्टि के द्वारा जागृत हुआ, और वो विवेक पक्का परिपुष्ट हो, इसलिए ईश्वर के एक अनुग्रह के भी अपेक्षा कि हम कोशिश कर रहे, आप हमारे को हाथ लगाओ, हेल्प करो। तो पुण्यशील पुरुष जो है, पुण्यवान जो है, वो विवेक का जागरण के द्वारा मोक्ष के जो परम कारण, हाँ वो प्राप्त कर लेते हैं, तीव्र वैराग्य। और तीव्र वैराग्य का स्वरूप क्या है? जिहासा, अर्थात पूर्ण त्याग वृत्ति को छोड़ देना, मतलब इच्छा का जागरण ही नहीं होना। और फिर वो जाकर के उसका परिणाम को क्या प्राप्त करते हैं? कहते महाराज सिद्धि की और प्रवृत्ति बिल्कुल उनकी इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा मतलब भौतिक वस्तुओं के प्रति ही हो, ऐसा नहीं है महाराज। जिनके जीवन में विवेक का जागरण हो गया, वो सिद्धि और प्राप्ति, इस पर भी कोई इच्छा? अब इच्छा का स्केल देखो कितना, कोई कुछ मिल जाए, मैं बाघ सिद्धि बन जाओ, तेरा कल्याण होगा, हो जाए, ये इस प्रकार की इच्छा का भी उदय। भाई हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, लोक संग्रह लोक कल्याण के लिए चाहते हैं। कहते हैं जो वैराग्यवान साधक है उनके अंदर चूंकि इच्छा का अनुदय हो गया, इच्छा का उदय ही नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर तो महाराज लोक संग्रह आदि कभी, क्योंकि ये सब हमारे शास्त्रों में प्रतिबंधक के रूप में भी वर्णन किया गया। हो सकता कि प्रारंभिक रूप में लोकमंगल हो, परंतु वही जाकर के बाद में प्रतिष्ठा प ये सब में लिप्त हो जाते, इसलिए ये भी एक एक बाधक है। तो इसको भी छोड़ो, उसके इच्छा का उदय ही नहीं होता है। और फिर जाकर के महाराज इस प्रकार के वैराग्य मोक्ष की इच्छा वो पनप लेते हैं, उत्पन्न। इसलिए तीन जो है ना, तीन तत्वों के द्वारा तीन का कथन किया, एक तो है भाई स्वरूप, एक तो है भाई स्थिति फल, और दूसरा है भाई वैराग्य। तो वैराग्य क्या है? दोष दृष्टि। स्वरूप क्या है? इच्छा का उदय न होना। और उसका फल क्या मिलने वाला है? तो भाई बिल्कुल अदीनता। भाई देखो इसका मतलब है, जब तक वैराग्य विवेक आदि न हो, हम कैसे भी रहे, हम तुम्हारा दीन हीन बन करके रहे, क्योंकि पराधीन सबसे, हाँ सपने हो सुख नाई, पराधीन जैसे सुखी कभी हो सकता है पराधीन जैसा दुखी कब। इसलिए हम जो एक एक विषयों को चाह रहे हैं इंद्रिय के परवश होकर के जी रहे, और अब जब इंद्रिय लाचार हो गए, इंद्रिय समर्थ नहीं है, भोग सामने पड़ा हो अथवा मेरे मस्तिष्क में हो, कल्पना में हो, अथवा पूर्व भोग का एक संस्कार हो, उससे अपने को क्या कर रहे, दीन बना करके नहीं मिल रहे, सामर्थ्य नहीं है और उसके प्रति एक ललक है, तो कैसे भिखारी जैसा स्थिति होगी, मिल नहीं रहे मन में चाहा है। तो ये जो अधीनता मतलब दीन भाव को जिन्होंने निकाल दिया, तो ये भाव कब आएगा महाराज, जब बारंबार दोष दृष्टि को आप बारंबार अभ्यास, ये साधक की अभ्यास है और ये इच्छा को बिल्कुल ये कर देना, और उसका फल उनको क्या मिलेगा कि भाई दीन भाव भिखारी भाव से वो ऊपर उड़ जाएगा। तो ये तीन जो है कहते हैं अमित त्रयप्यमी, ये वैराग्य के असाधारण हेतु है। अब देखिए तत्व बोध के हेतु का वर्णन करते हैं। इदानीम तत्वबोधस्य कारणादीनि दर्शयति श्रवणादि त्रयम् तत्त्व तत्वात् तद्वत्। हाँ, श्रवणादि त्रयम् तद्वत् तत्त्वमिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रंथेर अनुदयो बोधस्यैते त्रयो मता श्रवणादित्रयं तत्तद् श्रवणादित्रयं तद्वद् तत्त्वमिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रंथेर अनुदयो बोधस्य इते त्रयो मता। हाँ, अन्वय पूर्वक अर्थ को देखिए। श्रवणादि त्रयम् आदि शब्द के द्वारा तीन को लेना है, मनन और निधिध्यासनम। तो ये तीन जो है तद्वद तत्व मिथ्या विवेचनम पुनः ग्रंथेर अनुदय, ये श्रवण मनन और निधिध्यासन तीन है, और महाराज ग्रंथि का अनुदय, ग्रंथि का भेदन, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। तो ये जो हृदय ग्रंथि का भेदन है, कहते हैं तत्व मिथ्या विवेचनम पुनः ग्रंथेर अनुदय। अनुदय शब्द वही परिचित है, भाई ग्रंथि गांठ लग गई, वो गांठ को आपने खोल दिया श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, तो फिर वो गांठ और लगने वाला संशय और पनपने वाला नहीं है। तो ये तीन जो है महाराज तत्व ज्ञान के हेतु है, कारण है, और ये तीन अगर आप कर लिए तो भाई मिथ्या का विवेक और तत्व ज्ञान का स्वरूप, ये दोनों जो चित जड़ ग्रंथि लग गया ना, तो दोनों बिल्कुल अलग हो जाएगा। चाल चावल दाल दाल, खिचड़ी खाते खाते हैरान नहीं हुए, बोला अच्छा ही लगता है ऐसा नहीं, कब तक तो अलग करो। ये अलग कर दिया तो कहते ये ग्रंथियों का भेदन और फिर दोबारा और खिचड़ी। इसीलिए कहते हैं कि भाई अनुदय हो जाए ग्रंथि का, वहां जैसे अधीनता दीनता रहित हो जाता है साधक, और यहां आकर के ग्रंथि का भेदन हो जाए तो फिर ग्रंथि और लगता नहीं। तो दोनों देखो, उधर अधीनता को प्राप्त कर लेते हैं और यहां अनुदय, तो दोनों कितना कार्यकारण को देखिए कि अनुदय हो भाई ग्रंथि का और उदय। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, श्रवणादि आदि शब्देन मनन निदिध्यासने गृहेते। हाँ, आदि शब्द के द्वारा मनन और निदिध्यासन को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इत्यस्मा इति आत्मदर्शन साधनत्वेन श्रवणादि विधानात् श्रवणादेर ज्ञान हेतुत्वम् तत्त्वमिथ्या विवेचनम् कूटस्थ अहंकारादेश्च भेदज्ञानम् ग्रंथेर अनुदयो अन्योन्याध्यास अनुत्पत्ति ही। साफ साफ बतला रहे हैं कहां पर भेद ज्ञानम, ये जो है श्रवण मनन और निदिध्यासन, ये तीन जो है महाराज कारण है तत्व ज्ञान के। और पहले जो तीन कारण बताया किसके लिए, वो वैराग्य के तीन हेतु है, और ये तीन जो है श्रवण मनन निदिध्यासन तत्व ज्ञान के हेतु है। और ये जो दोष दृष्टि जिहासा पुनर्भोगेशु अधीनता, ये हो गया वैराग्य। अब वैराग्य तीन को छोड़िए, वैराग्य और तत्व ज्ञान कार्य कारण को आप समझ, वैराग्य हो तो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना हो तो श्रवण मनन निदिध्यासन, वैराग्य को प्राप्त करना हो तो दोष दृष्टि जिहासा पुनर्भोगेशु अधीनता। तो ये तीन तीन साधना है, और महाराज वैराग्य है तो महाराज तत्व ज्ञान कठिन है। वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हम क्यों कठिन बोलते पता है, क्योंकि हम वो जो दीन हो हीन होकर के बैठे हैं ना, यही किसी कारण कठिन लगता है कि नहीं, पराधीन एकदम बन करके बैठे ना, इसलिए अरे छोड़ना पड़ेगा, अरे तो ये तो बहुत कठिन है। इसलिए कठिन नहीं है, ये दीन बन करके भिखारी बन करके बैठे, जिस दिन आपको पता लग जाएगा महाराज आप राजा है साम्राज्य स्वर है, तो फिर आप तो राजा ही है, रंक थोड़ी है हम, हमने हमको किसी ने अधीन करके रखा हमारे चित्त ने, तो हम विषयों के पराधीन होकर के भिखारी समझ करके बैठे। लेकिन हमारे अंदर ही वही जो सर्वज्ञ है, जो विश्व के नियंता है, विश्व के सर्जक है, वही मेरे में है, मैं ही सृष्टा हूं, इस रूप से ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए महाराज कठिन तो कुछ नहीं है, श्रवण मनन निदिध्यासन से महाराज ये प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये बृहदारण्यक श्रुति का उच्चारण करके प्रसंग को, ये जो तत्व ज्ञान के तीन हेतु है इस पर शास्त्र प्रमाण आचार्य ने दिया। इसीलिए कोई भी सिद्धांत को, कोई भी प्रतिज्ञा को शास्त्रीय निश्चय है, शास्त्र श्रुति युक्ति और अनुभव हो तो बहुत अच्छा है, ये तीन तो देखना ही पड़ता है। इसलिए मैं बता दिया कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, इतने बोलने मात्र से नहीं होगा भाई, शास्त्र आपके वचन को समर्थन करते तो भाई ये लो। ईश्वर सर्वत्र है ये शास्त्र का निश्चय है कि आप अपने कल्पना है, कहते नहीं वासुदेव सर्वमिति ये शास्त्र है, तो इसलिए शास्त्र प्रमाण जरूरी। और उस पर कोई संदेह संशय हो तो उसका भी निराकरण, इसलिए श्रुति युक्ति और अनुभव अगर है, मानो किसी के अनुभव है तो फिर वो, ये तीन अगर हो तो वो प्रतिज्ञा वो वाक्य वो सिद्धांत पुष्ट होता है। तो यहां भी देखिए इन्होंने जो बता दिया कि तीन जो है तत्व ज्ञान के कारण है, श्रवण मनन निदिध्यासन, तो इसमें शास्त्र प्रमाण उपनिषद के प्रमाण को रखा कि भाई आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इस प्रकार श्रुति भी श्रवण आदि को आत्मदर्शन के साधन माना, इसलिए कहते इति आत्मदर्शन साधनत्वेन, पंक्ति मिला ना, इति आत्मदर्शन साधनत्वेन, आत्मदर्शन के साधन के रूप में श्रवण आदि विधानात, श्रवण आदि पद के द्वारा मनन निधि ध्यासन का विधान दिया गया, श्रवण आदि विधानात श्रवणादेर ज्ञान हेतुत्वम, क्यों श्रवण आदि को श्रवण मनन निधि ध्यासन को बतलाया, कहते ज्ञान के कारण है, साधन है तत्व ज्ञान के। फिर क्या बोल रहे हैं, तत्व मिथ्या विवेचनम कूटस्थम अहंकारादेश्च भेद ज्ञान। भाई तत्व ज्ञान होगा तो क्या होगा, आत्मदर्शन कर लेंगे तो क्या होगा, कहती ये जो गांठ लगी है ना जन्म जन्मांत, कब से ये गांठ को खोलने के लिए महाराज प्रयत्न में लगे हैं, खुल ही नहीं रहे, अब प्रयत्न में लगे कि नहीं क्या पता, लेकिन है प्रयत्न में लगे हैं, हम यही चल गांठ को मान खुलने की कम से कम आगे नहीं किया है तो अभी यहां नहीं बैठ सकते थे, पहले कुछ किया होगा तभी ना हम यहां बैठे हैं, एकदम जीरो से आकर के पट से बैठ गए ऐसा तो नहीं है, पहले कुछ हुआ अभ्यास तब जाके संस्कार वश और वो हमारा प्रारब्ध में है तभी आप यहां बैठे हैं, ये भी निश्चित है, इसलिए वो तो तैयारी तो चल रहे हमारा। तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान से क्या ये होगा, तो कहते वो गांठ जो है महाराज खुलने में आप कामयाब हो जाएंगे। क्या गांठ है, उसी को कह रहे तत्व मिथ्या विवेचनम, तत्व को तत्व रूप से समझना, मिथ्या को मिथ्या रूप से समझना, तत्व को कूटस्थ रूप से समझना और मिथ्या अभिमान को अहंकारादिश्च, ये दो, इसलिए देखिए पंक्ति को, तत्व मिथ्या विवेचनम कूटस्थ अहंकारादिश्च भेद ज्ञानम। ये जो अन्योन्याध्यास हो गया ना, ये अन्योन्याध्यास जो है इतरे इतर अध्यास, ये जो है खुल जाता है, इसलिए तत्व ज्ञान के द्वारा विद्यते हृदय ग्रंथि, मतलब क्या है भाई, हृदय ग्रंथि का भिन्नता विभेद हो जाता है, क्या है तो ये है, जड़ को जड़ रूप से समझना, मिथ्या को मिथ्या रूप से समझना और चेतन को चेतन का धर्म जड़ में, जड़ का धर्म चेतन में, ये जो मिल करके बैठे हैं यही सबसे बड़ा, इसीलिए तो शत्रु को मित्र, मित्र को व्यवहार में भी हम यही करते हैं ना, वो मूल में एक गांठ है ना, इसीलिए हमेशा गांठ ही लगती जा रही है, एक बार फूल दो तो सारा गांठ। ये जो स्वेटर आप बुनते हैं ना, कहीं पहले हाथ से बुनते, कहीं एक लग जाए गांठ उठ तो महाराज बड़ा पूरा खुलो, नहीं तो फिर ये वो कितना झमेला है, इसलिए एक बार महाराज बैठ करके शांति से श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वैराग्य पूर्वक अगर ये एक बार गांठ खोल दे, सत्य को सत्य रूप से मिथ्या को मिथ्या रूप से जान गए महाराज, तो फिर वो गांठ तो महाराज कभी भी और लगने वाला नहीं। इसमें तत्व ज्ञान में ब्रह्म विद्या में यही ब्यूटी है कि एक बार खुलना है और दोबारा लगेगा नहीं महाराज। संसार में तो आप कितने भी झमेला को झंझट को संभालो फिर है कि नहीं, इसको संभाल लिया आप तो नहीं, बस ये समस्या आई थी महाराज सब गए, 10 दिन बाद कोई और समस्या, वो नहीं है दूसरा समस्या, तो ये गांठ तो मज लगते, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो व्यवहार भी बिल्कुल अलग हो जाए ना, इसलिए ये गांठ भी महाराज खुल जाए, इसलिए तत्व ज्ञान ये, इसीलिए कहते भेद ज्ञान ग्रंथेर अनुदयो, ये भेद ज्ञान ये ग्रंथि है, इसका अनुदय उदय नहीं होगा, अन्योन्याध्यासा अनुत्पत्ति, और इस प्रकार से इतर इतर अध्यास का उत्पत्ति। कितना बड़ा तत्व ज्ञान का महिमा है ना, हमको लगता है, मैं यही आज सुबह भी विचार कर रहा था कि इतने बारंबार शास्त्र तत्व ज्ञान की महिमा बतला रहे, कहीं ना कहीं हमारे चित्त को स्पर्श नहीं कर पा रहे, क्या लगता है, चित्त को स्पर्श, तभी तो हम उसमें लग नहीं पा रहे ना। अब हम उसको मेंटली, हाँ हमारे संस्कार नहीं है, हाँ प्रारब्ध में नहीं है, हजारों तर्क हम उसके ऊपर खड़ा कर देते, ठीक है। लेकिन मुख्य बात है कि भाई बारंबार फलक कथन, महत्व का कथन क्यों किया करते हैं? क्योंकि उसमें साधक प्रवृत्त हो, लग जाए। तो हम इतने बार सुन रहे फिर भी चित्त में, मन में, अंतकरण में आदर भाव क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं मारा संसार के प्रति आसक्त मना है, और इसीलिए हम इतना शास्त्र का अध्ययन, तथाकथित अध्ययन ही ले रहे, श्रवण के बाद भी हमारा उस प्रकार मनन का अभाव भी हो रहे। श्रवण होने पर भी मनन का अभाव, मनन मतलब ही है तो असंभावना, विपरीत भावना ये दूर करता हुआ तब ना, तो ये जो संशय आदि रह गया इसका मतलब मनन का अभाव है। श्रवण को, श्रवण में भी शास्त्र का तो क्या वर्णन है, षड्विध तात्पर्य निश्चय, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्तिश्च, छह कारण है। जब हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ये तीन, छह को आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर के तात्पर्य क्या है शास्त्र का वो पता लगेगा, ठीक है। श्रवण, फिर श्रवण आपने जो भी कलेक्ट किया, जो भी आपने सुना, भाई सुनने से ही सारा समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपका जो अनुभव है, आपका जो निश्चय है, इससे वो संघर्ष होता है। तो ये अरे भगवान ऐसे उपनिषदों में ऐसे बताए, ऐसे होता है क्या, एकदम विपरीत भावना को लेकर के बैठे हैं। तो ये विपरीत भावनाओं को दूर करना, संशयों का निर्मूल करना, ये है मनन का काम। और संशय और विपरीत भावना दूर हो जाए उसके बाद और उस विषय पर कोई प्रश्न होगा, कोई संभावना बचेगा, तब वो हो गया निधिध्यासन, मतलब निश्चयात्मिका। इसलिए इतने स्टेप है, पहले श्रवण हो और फिर मनन चिंतन के द्वारा अपने अंदर के जो संशय है, विपरीत भाव है, ये सब दूर हो, और सब संशय का दूर हो जाए तो निश्चिंत होकर उसमें लग जाना, यही है तत्वज्ञान। इसीलिए महाराज बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वज्ञान के, आत्मदर्शन के हेतु है, और आत्मदर्शन एक बार हो जाए तो महाराज ग्रंथि का उदय और ग्रंथि भेदन हो गया, तो फिर और ग्रंथि लगने वाला नहीं है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। और इसके भी पहले थोड़ा ये जो सत्कर्म सतधर्म ये जो आचरण है ना, ये हमको लगता है श्रवण की योग्यता को भी विकसित करना है। ये जो शास्त्रीय सत्कर्मों का आचरण करने, चित्त शुद्ध जितना होगा महाराज उतनी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध में राग द्वेष से युक्त चित्त कभी भी श्रवण ही नहीं कर सकते, कामना सक्त चित्त। देखिए ना अभी दृष्टांत, घर में जाके कुछ काम छोड़ के आए कि नहीं, बार बार घड़ी देख रहे हैं, बाबा को तभी यहां से जाकर के नाश्ता करके बैठना है, हमको तो घर में कितना काम है, बाबा को तो और कुछ काम नहीं। स्वाभाविक है, क्यों, कोई कामना है, कर्म है, तो फिर आप निश्चिंत कर नहीं सकते। इसीलिए कहते राग द्वेष कामनाओं को अगर थोड़ा कंट्रोल कर पाए तब आप निश्चिंत होकर के श्रवण कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए नित्य निरंतर सत्कर्म, शास्त्रीय कर्म, निष्काम कर्म आचरण करो, और उससे जीवन में योग्यता श्रवण की, और वो योग्यता के बाद धीरे धीरे धीरे। इसलिए ये जो हमारे शास्त्र में कर्म भक्ति ज्ञान ये जो क्रम है ना, बहुत साइंटिफिक है, बहुत युक्ति तर्क से रखा ऋषियों ने। ऐसा नहीं कि आपको घुमाने के लिए, फंसाने के लिए, लंबा समय टालने के लिए कि चक घिसते रहो करते रहो, ऐसा नहीं है। ये ही प्रोसेस है। और जो सहज सरल को ढूंढता है, दो बात ध्यान में रखना है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो हरी। ये अगर रख लिया तब तुम्हारा बिल्कुल हम चल सकते हैं। कि शॉर्टकट ढूंढने जाओ कि आप छो दो मेरा समाधि लग जाए, तो वो छूने में जितना समाधि उतना ही जल्दी जाने वाला है है कि नहीं? नहीं, हम लोगों का मानस ऐसे बन गया ना कि कोई शॉर्टकट बताइए महाराज, ये कर्म ये भक्ति क्या, आप जीवन कितना दिन बचा है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो तो, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है। अरे अभी अगर आपकी चेतना में यह निश्चय हो जाए कि मुझे प्राप्त करना, अभी आप जितना करके जाओगे प्रारब्धवश जितना होगा अगले वहीं से शुरू करना, ये तो हमारे शास्त्रीय संस्कृत का संस्कृति का देन है। इसलिए इस बार जितना आपने किया वो आपका ही रहा महाराज, और अगले बार वहीं से आपको ऐसा नहीं कि जीरो से फिर शुरू करना है। इसलिए निश्चय डेडिकेशन क्या हो कि हाँ जो गया गया और जो छोड़ो, क्या किया नहीं अब होगा कि नहीं अब भी होगा, एक दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है बस। तब इसलिए हमारा तत्व ज्ञान के लिए हम लोग श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाए, आगे का चिंतन कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभा व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणमस्तु।